Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзінаў. Сёння 20 кастрычніка, панядзелак. У пражскай студыі вас вітаюць Алена Ціхановіч і Алена Струва. Добрай раніцы. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру пра ўшанаванне памяці ахвяраў менскага гета і надзвычайнае здарэнне на могілках у Лідскім раёне. Пра тое, ці стануць беларускія банкі прывабнымі для замежных укладчыкаў, а таксама размова з новым грамадскім рэдактарам Андрэем Левінавым, успаміны пра дзяды ў курапатах Юрася Беленькага і, як звычайна, надвор'е, агляд друку, агляд падзеяў тыдня і музычная перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». У Менску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Алене для выпуску навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. На большасці фондавых рынкаў Азіі назіраецца ўздым у сувязі з прадстаўленымі планамі ўрадаў па выратаванні нацыянальных эканомік. Так, Паўднёвая Карэя прадугледжвае выдзеліць банкам 100 мільярдаў даляраў на гарантыі па інвестыцыйных пазыках. Аналітыкі асцярожна каментуюць ўздым на рынках, адзначаючы, што пакуль рана гаварыць пра эфектыўнасць гэтых планаў. Былы дзяржсакратар ЗША Колін Паул, які ўзначаліваў амерыканскае замежнапалітычнае ведамства ў перыяд першага прэзідэнцкага тэрміну Джорджа Буша, падтрымаў кандыдатуру на прэзідэнты ад дэмакратычнай партыі Барака Абаму. Ён заявіў, што лічыць Абаму лепшым кандыдатам на прэзідэнты. Тым часам супернік Абамы, рэспубліканец Джон Маккейн, заявіў, што яго падтрымліваюць 4 іншыя экс-дзяржсакратары. Паводле апошніх апытанняў, Абама апярэджвае Маккейна болей як на 6% выбары адбудацца 4 лістападу. Украінскі прэм'ер Юлія Тымашэнка заявіла ў тэлезвароце да народа, што датэрміновых выбараў не будзе. Раней прэзідэнт Віктор Ющенка датэрмінова спыніў паўнамоцтва Вярхоўнай Рады і прызначыў пазачарговыя выбары на 7 снежня. Кіраўнік групы эканамічных дарадцаў пры прэзідэнце ЗША Эд Лайзер заявіў, што некаторыя раёны краіны ўжо перажываюць эканамічную рэцэсію. Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Шэсцьдзесят пяць гадоў таму было знішчанае менскае гета. Сёння на мемарыяле яма адбудзецца ўшанаванне ахвяраў. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмсілаў сёння будзе абмяркоўваць сваю тактыку ў сувязі з прыпыненнем візавых санкцый еўразвязу да беларускага кіраўніцтва. Старшыня рады БНР Івонка Сурвіла павіншавала кіраўнікоў і заснавальнікаў БНФ з 20-годдзем. Беларусь збіраецца ў часы фінансавага крызісу прапанаваць гарантаваныя ўклады, у тым ліку і замежнікам. Ад сёння павялічваецца цана на звадкаваны газ у балонах для насельніцтва. Аднак цана запраўкі самага хадавога балону на 50 літраў застаецца пакуль ранейшай. У вёсцы Вавёр Калідскага раёну парушаныя помнікі і крыжы больш як на сотні магілаў. Міліцыя абяцае грашовую ўзнагароду за дапамогу следству. І зараз пра надвор'е. Сёння 20 кастрычніка ў берасці раніцы будзе 4-6 градусаў цяпла, у дзень 12-14 пахмурна без ападкаў. У Віцебску ў дзень да 9 градусаў цяпла без ападкаў. У Гародні раніцы плюс 5-7, у дзень 10-12 без ападкаў. У Гомелі раніцы плюс 6-8, у дзень 9-11 цяпла, з раніцы дождж, у дзень і ўвечары ападкі не прагназуюць. У Магілёве і Менску ў дзень будзе плюс 6-8, пахмурна, без ападкаў. Выслухайце радыё «Свабода». Сёння на мемарыяле «Яма» ў Менску збяруцца сотні людзей, каб ушанаваць памяць ахвяраў менскага гета. Сярод іх будуць дыпламаты, прадстаўнікі габрэйскіх арганізацый Беларусі, Ізраіля, ЗША ды іншых краінаў, а таксама кіраўніцтва Беларусі. Перадае Любоў Лунёва. Цырымонія з удзелам афіцыйных асобаў. Менскае гета было адным з самых буйных у тагачаснай Еўропе. На акупаванай тэрыторыі СССР яно было другім па колькасці вязняў пасля львоўскага гета, у якім было 136 тысяч чалавек. На некалькіх менскіх вуліцах, якія фашысты абкружылі калючым дротам, спачатку было 80 тысяч, а потым больш за 100 тысяч вязняў. Гісторыкі налічылі ў Менску тры гета. Першая, самая вялікая, ад жніўня 41 году да 21-23 кастрычніка 43 году. У яго ўваходзілі 39 вуліц і завулкаў каля юбілейнай плошчы. Другое гета было каля завода імя Молатава, пазней імя Леніна. Яно існавала да канца чэрвеня 44 году. Трэцяе – зондергета, частка гета на вуліцы Сухой. Тут былі тысячы габрэяў, якіх прывезлі з сямі краінаў заходняй, цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Зондергета праіснавала ад лістапада 41-га да верасня 43-га году. На мемарыял Яма сёння прыйдуць выжыўшыя вязні менскага гета і распавядуць свае гісторыі. Гаворыць Інна Герасімова, сябра аргкамітэту падрыхтоўцы ўрачыстых мерапрыемстваў. Будуць вязні гета, ім вельмі шмат гадоў, але ж многія з іх жадалі прыехаць у Мінск на гэтыя дні. Таксама будуць кіраўнікі вялікіх яўрэйскіх суполак, прэзідэнт міжнароднага яўрэйскага кангрэса, прэзідэнт еўрапейскага кангрэса, прэзідэнт еўразіяцкага кангрэса. Гэтыя людзі ніколі не былі ў Беларусі. Ушанаваць памяць вязняў менскага гета прыйдуць не толькі габрэі, гаворыць актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка. Будзем там, каб пачціць памяць тых, хто там загінуў. Безумоўна, мы памятаем пра тую трагедыю, і менавіта моладзь сваёй прысутнасцю выкажаць пра тое, што сапраўды мы ведаем, з якой адказнасцю мы мусім будаваць новую будучыню. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец лічыць, што наогул тэма беларускіх габрэяў патрабуе больш пільнай увагі. Тры прэзідэнты і шэсць прэм'ер-міністраў Ізраілю, заснавальнікі сіянізму і ўсе астатнім з Беларусі. І гэтай тэме ўвогуле не надаецца нічога. В любой нармальнай іншай краіне ўжо даўно бы некалькі інстытутаў бы займалася гэтым. Там, дзе будуць адзначацца 65 гадоў знішчэння габрэйскага гета, месца час ад часу апаганьваецца нацыстамі, вінаватых звычайна не знаходзяць. На мой погляд, канешне, увагу дзяржавы нельга назваць належнай і тым больш празмернай. Цягам трох дзён адбудуцца выставы і адкрыццё памятных знакаў на месцах масавых расстрэлаў габрэяў. Перадавала Любоў Лунёва. Ну а зараз пра досыць незвычайнае здарэнне на вясковых могілках. У вёсцы Вавёр Каліцкага раёну невядомыя парушылі помнікі і крыжы прыблізна на 120 магілах. Міліцыя паабяцала грашовае ўзнагароджанне за дапамогу следству, паведамляе Сергей Страўцоў. У Ваверцы знаходзіцца цэнтр сельсавету. Гэта вялікая вёска. У мясцовым сельсавеце мне паведамілі, што міліцыя пакуль што не знайшла злодзеяў. А як наконт пачатковай версіі аб тым, што ўчыніць вэрхал на могілках маглі б яны? Ці б яны, ці якая-небудзь секта. Малаверагодна, чтоб хто-то п'яна на такое пошел. У нас большое кладбище, и вот там вдоль дорожки, в глубине кладбища, все это сломано. У нас это кладбище где-то передвоенного периода, вот в основном там захоронения 50-е, 60-е годы вот в этом месте. Што рабілі жыхары Ваверкі пасля здарэння на вясковых могілках? Ці звярталіся па дапамогу ў сельсавет? Памятников, в принципе, поломано немного. Которые старые памятники, они только что свернутые, а так люди уже восстановили. Там найти гроши, поднять просто его на место, поставить и все. Не, люди сами восстанавливали. На что до этого никто не обращался, допомоги не просили. Которые больше новые памятники, то там уже люди больше такие зажиточные, у которых есть средства восстановить. А которые старые памятники, то они только что скинутые, а так они целые остались. Только их поднять и на место поставить. Разбитых мало. Як часто і ў якіх выпадках міліцыя звяртаецца па дапамогу да насельніцтва, абяцаючы грашовую ўзнагароду за звесці пра магчымых злодзеяў? У абласной управе ўнутраных справ мне паведамілі наступнае. По памяти, так сказать, наиболее такие резонансные преступления. Ну, бывали случаи. А какая сумма или как? Это, в принципе, там, это оперативная работа. Оперативники занимаются, да, там у них какая-то есть статья расходов. Даже когда вопрос на совещаниях, тогда прессу удаляют. Супрацоўнік міліцыі дакладніў, пра здарэнне ў Ваверцы людзі гавораць і ў лідзе, і ва ўсім раёне. Гэта дзёрзкае злачынства, якое мае вялікі грамадскі рэзананс. У горадні даўней быў напад на інкасатараў з аўтаматам, і па дапамогу міліцыя звярталася да людзей. У Слоніме адбылося цяжкае злачынства забойства, таксама абяцаюць за інфармацыю грошы. Што датычыць пашкоджання надмагіллаў, то такія злачынствы здараюцца раз-пораз, і ёсць выпадкі, калі міліцыі ўдаецца затрымаць злодзеяў, паведамілі мне ў абласной управе ўнутраных справ. Наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Страўцоў. Якіх зменаў у апазіцыі вымагае новая сітуацыя пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі еўразвязу адносна Беларусі? Паводле якіх крытэрыяў варта вымяраць эфектыўнасць дзейнасці апазіцыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюцца кіраўнічка грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі. Праскі акцэнт вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме. Вечаровая праграма выходзіць у эфір а 18 гадзіне. Ну а зараз 7 гадзінаў і 10 хвілінаў у Менску, і пра некаторыя прыкметныя падзеі мінулага тыдня мы пагаворым з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Ён з намі на сувязі з Менску. Добрай раніцы, Віталь. Добрай раніцы. Адной з істотных падзеяў, не вельмі заўважаных аналітыкамі, стаў беларуска-латвійскі інвестыцыйны форум, які прайшоў у Менску ў канцы мінулага тыдня. Што можна сказаць пра гэты форум, якія ягоныя рашэнні вартыя нашай увагі? Ну, сапраўды, як мне здаецца, гэты форум стаў адным з першых паказнікаў нейкіх новых гандлёва-эканамічных адносінаў, якія пачалі фармавацца паміж Захадам і Беларусю апошнія месяцы. І піянерамі, так сказаць, тут выступаюць суседні з Беларусю краіны еўразвязу Латвія, Літва і Польша. Выглядае, што вот гэтым інвестыцыйным форумам Латвія абагнала сваіх рэгіянальных канкурэнтаў в гэтым сэнсе. На форуме разглядалася найперш павелічэнне беларуска-латвійскага гандлёвага абароту і магчымасць прыцягнення латвійскіх інвестыцыяў, але таксама некалькі важных энергетычных і транзітных міжнародных праектаў. Ну, гэта набыццё Беларусю даволі танна ўласных магутнасцяў у латвійскіх портах Венспілса і Рыгі. Гэта танны транзіт для беларускіх грузаў па тэрыторыі Латвіі, а таксама транзіт праз Беларусь у Латвію энергіі з украінскіх атамных электрастанцыяў. Так што ўсё гэта даволі сур'ёзныя рэчы і паказвае ўцягванне Беларусі ў важныя энергетычныя і транзітныя праекты рэгіёну і адлюстроўвае новую палітыку еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Менску. Ну, а таксама новы вектар беларускіх эканамічных зацікаўленняў, відавочна. Згадаем, што яшчэ ў пятніцу старшыня Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў паведаміў, што праца над праектам канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы завершаная, і не выключыў, што праект канстытуцыйнага акту можа быць разгледжаны на бліжэйшым пасяджэнні дзяржсавету 3 лістапада. Наколькі, Віталь, на вашую думку, верагодны такі сцэнар? Мне здаецца, што варта дастаткова сур'ёзна разглядаць гэтую заяву, бо на фоне агульнага кантэксту. Увогуле апошнім часам Александр Лукашэнка зрабіў некалькі такіх дэманстратыўных крокаў у бок Масквы. Гэта і словы пра магчымае падпісанне супольнай супрацьпаветранай абароны, гэта і словы пра пагрозу НАТО на нарадзе ў Радзе бяспекі, і вось цяпер паведамленне Вадзіма Папова пра канстытуцыйны акт. Увогуле варта заўважыць, што Папова адзначыла, што раней уже былі распрацаваны некалькі праектаў канстытуцыйнага акту, у якіх змяшаліся самыя радыкальныя прапановы. Там прапановалася і стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы, увядзенне пасады прэзідэнта саюзнай дзяржавы, але, сказаў Папоў, у распрацаваным намі праекце ўсе гэтыя пытанні вырашаюцца ў адпаведнасці з дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы. То бок гэтыя словы відавочна можна разумець, што ў праекце нічога кардынальнага новага не прадугледжана, і здаецца, як бы няма нічога баяцца, бакі проста калі падпішуць, то падпішуць тую ж самую пустую паперу, да якой яны звыкліся ўжо. Аднак все-таки гэта мае значэнне якраз таму, што Лукашэнка зараз хоча даць пэўны сігнал Маскве, што менавіта ён застаецца стратэгічным саюзнікам. Што не гледзячы на все развіццё адносінаў з Захадам, менавіта Масква застаецца для афіцыйнага Менску галоўным вектарам замежнай палітыкі. Так што Лукашэнка апошнія дні як бы гаворыць Расіі: «Не бойцеся, я з вамі». Дякую, гэта быў наш аналітык Віталь Цыганкоў, і з ім мы разглядалі дзве падзеі мінулага тыдня: захады Беларусі ў супрацоўніцтву ў накірунку з Латвіі, а таксама ў накірунку супрацоўніцтва з Расіяй. Блізіцца 7:15 на чарзе навіны з Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. У сувязі з 20-мі ўгодкамі ўтварэння БНФ старшыня рады БНР Івонка Сурвіла накіравала віншаванне старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянону Пазняку, выканаўца абавязкаў старшыні КХП БНФ Юрасю Беленькаму, старшыні партыі БНФ Лявону Баршэўскаму, першаму намесніку старшыні партыі БНФ Вінцуку Вячорку. Паводле Івонкі Сурвілы, падзея 19 кастрычніка 1988 году назаўсёды застанецца ў Беларусі рускай гісторыі як выява спрадвечнага імкнення нацыі да свабоды. У Бабруйску адкрылі мемарыяльны знак у памяць па ахвярах Галакосту. У восень 1941 году нацысты забілі больш за 10 тысяч вязняў бабруйскага гета. На ўрачыстасці прысутнічалі прадстаўнікі мясцовай габрэйскай грамады, беларускіх і замежных культурных і рэлігійных габрэйскіх арганізацый, а таксама прадстаўнікі ўлады, першы сакратар амбасады Ізраілю ў Беларусі Александр Карэў. Цяпер на месцы гета знаходзіцца бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў. Візуальны код часу постсавецкае мастацтва плаката Беларусі, так называецца выстава, якая на гэтым тыдні адкрыецца ў Берліне. У экспазіцыю ўключаныя работы 16 беларускіх плакатыстаў. Яны ахопліваюць перыяд ад пачатку 1970-х гадоў да цяперашняга часу. Старшыня Еўрапарламенту Ханс Герт Петэрынг заклікаў беларускія ўлады зняць забарону на ўезд у Беларусь для палітыкаў еўразвязу ў якасці кроку ў адказ на адпаведнае рашэнне еўрапейскіх міністраў. Алена Струва і навіны з Беларусі. І яшчэ нагадаю пра сённяшняе надвор'е. У Берасці днём чакаюць 12-14 градусаў цяпла, у Віцебску да 9, у Гародні 10-12, у Гомелі 9-11, у Магілёве і Менску 6-8 градусаў цяпла. Дождж прагназуюць толькі ў Гомелі. А сёння павялічваецца цана на звадкаваны газ у балонах для насельніцтва. Адпаведную пастанову Міністэрства эканомікі выдала 8 кастрычніка. Згодна з ёй, цэны ўзраслі на запраўку балонам аб'ёмаў толькі да 1, 5, 12 і 27 літраў. У міністэрстве цвердзяць, што цана запраўкі самага хадавога ў спажыўцоў балону аб'ёмам да 50 літраў засталася ранейшай. Пра гэта мы пагаворым крыху пазней у нашай праграме. Ну а зараз дадзім слова Уладзіміру Глоду, які падрыхтаваў анонс падзеяў гэтага тыдня. Сёння лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў праводзяць паседжанне прэзідыуму. Пра тое, з якой мэтай яны збіраюцца, свабодзе гаворыць кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмсілаў Юрый Пацёмкін. Галоўнае пытанне, якое будзе разгледжана падчас прэзідыума, гэта выпрацоўка супольнай пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл адносна нядаўна прынятага рашэння еўразвязу пра прыпыненне санкцый адносна Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. 20 кастрычніка прадстаўнікі буйных міжнародных габрэйскіх арганізацый, былыя вязні Менскага гета, дыпламаты акрэдытаваных у Беларусі амбасадаў і прадстаўнікі дзяржаўнага кіраўніцтва на яме ушануюць памяць габрэяў, якія прайшлі праз усе выпрабаванні Менскага гета. Яно было знішчана 65 гадоў таму. Сябра аргкамітэту мерапрыемства, дырэктарка музею габрэйскай гісторыі і культуры ў Беларусі Інна Герасімова паведаміла свабодзе. Таксама будуць вязні гета, і таксама будуць усе людзі, якія жадаюць пабыць на яме, якія жадаюць аддаць даніну ўвагі і даніну скорбі яўрэям, якія загінулі. 21 кастрычніка аўторак у Варшаве міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі сустрэнецца з дэлегацыяй беларускай апазіцыі. Асабістае запрашэнне на сустрэчу атрымалі Вінцук Вячорка, Аляксандр Казулін, Сергей Калякін, Анатоль Лябецька, Анатоль Ляўковіч, Аляксандр Мілінкевіч і Павал Севярынец. Пра адметнасць варшаўскіх перамоваў у свабодзе гаворыць спадар Лябецька. Міністр замежных справ Польшчы зараз выконвае функцыю камунікатара між Брюсселем і Мінськом. І для нас ця зустріч насамреч цікава. Було б добре, каб яна відбулася перед Люксембурзькою зустрічею, але я думаю, що і зараз вона не менш актуальна. 22 кастрычніка, серада, адбудзецца паседжанне камітэту Менскага сталічнага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў па прасоўванні нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі, гаворыць Юлія Рымашэўская. Штогод камітэт сталічнага камітэту прадпрымальнікаў распрацоўвае нацыянальную платформу бізнесу Беларусі. Гэты праект уключае ў сябе актуальныя праблемы бізнесу, якія вылучаюць самі прадпрымальнікі, і абмяркоўваецца з уладамі. Што будзе на павестцы дня цяпер, распавядае старшыня сталічнага саюзу прадпрымальнікаў Уладзімір Карагін. Сейчас это группируется по шести направлениям. Защита собственности, развитие инфраструктуры, это штрафы и наказания, это налоги, доступ к информации, открытость государства и целый ряд других вопросов. 23 кастрычніка, чацвер, адбудзецца апошняе паседжанне дзейнага складу нацыянальнага сходу Беларусі. Чальцы абедзвюх палат, палаты прадстаўнікоў Савету Рэспублікі, на развітанне сустрэнуцца з Александрам Лукашэнка. Журналісты адзначаюць, што гэты парламент абавязкова ўвойдзе ў гісторыю беларускага парламентарызму. Менавіта гэтыя дэпутаты прынялі самы антынародны закон аб скасаванні льгот. Спікер палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў так адказвае на гэта абвінавачванне. Этим надо переболеть, когда-то к этому надо было прийти. Болезненно? Конечно, болезненно. Но по-другому нельзя. У нас же нет каких-то источников, которые бы с неба нам давали ресурсы. У чацвер, 23 кастрычніка, у Менск прыбывае патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Алексій II. Трохдзённы візіт кіраўніка расійскай праваслаўнай царквы ў Беларусь прымеркаваны да 1020-годдзя хрышчэння Русі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Святкаванне юбілею распачалося сёлета ў Маскве, затым праходзіла ў Кіеве і зараз завяршаецца ў Менску. Падчас урачыстасцяў Алексій II пабываў у Кіеве. Насычаная праграма ягонага знаходжання таксама і ў Менску, паведаміў свабодзе прэсавы сакратар Менскай епархіі Андрэй Петрашкевіч. Патриарх совершит божественную литургию в Русско-Федеральном соборе пред мощами князя Владимира и пред Минской иконой Божией Матери. Естественно, будет посещать некоторые приходы города Минска. Формат встречи предполагает аудиенцию Святейшего Патриарха у президента страны. 24 кастрычніка ў Салігорску адбудзецца алімпійскі баль з удзелам пераможцаў-прызэраў нядаўніх алімпійскіх і пар алімпійскіх гульняў у Пекіне. Далей з падрабязнасцямі Ігар Карней. Прэс-аташэ Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі Пётр Рабухін патлумачыў, што практыка ўганравання спартоўцаў падчас алімпійскіх баляў апошнім часам ахоплівае не толькі прызэраў, але і ўдзельнікаў галоўных стартаў чатырохгоддзя, якія засталіся па-за п'едэсталам гонару. Кожны горад лічыць патрэбным адзначыць спартовы ўнёсак сваіх землякоў, якія ўслаўляюць рэгіён. Цяпер чарга за Салігорскам. Просто там сваіх учаснікаў з алімпійскіх ігр у них. Прошлых і гэтых паралімпійцаў тоже. Гэта быў погляд нашых карэспандэнтаў на тыдзень наперад. Ну, я нагадаю, што сёння пачатак тыдня, 20 кастрычніка, панядзелак. А 18-й гадзіне адначасова з пачаткам нашай вечаровай праграмы пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат. Сёння на Белсаце. А 21.15 рэпартаж «Гульня ў бель і чэрвень». А 21.45 мастацкі фільм «Дзікія пчолы». Жыццёвая камедыя ад польскіх кінематографаў. І нарасце серыял «Элі Макбіл». Галоўная гераіня збірае на вечарыну сяброў. Аднак нашая Элі без прыгодаў не можа. Што ж з гэтага атрымалася? Глядзіце а 23.20. Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце! А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і я перадаю слова Змітру Бартосіку. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды Свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гостем гэтага тыдня будзе бард, прадюсер і мастак Андрэй Плясанаў. Наш герой апошнім часам больш вядомы як стваральнік рок-гурта «План». але ягоныя спевы можна часта пачуць на шматлікіх бардаўскіх канцэртах. Ён піша песні як на свае словы, так і на вершы вядомых паэтаў. Неўзабаве Плясанаў адзначыць 60-гадовы юбілей, але па паводзінах і па выглядзе яму дасі ад сілы крыху за 40. А дзе ў цябе больш аднадумцаў, ці ў якой кампаніі ты пачуваешся больш утульна і больш сваім? У кампаніі сваіх аднагодкаў ці ў кампаніі тых, каму за 20? Шчыра табе скажу, што ў кампаніі тых, каму за 20 і за 30, бо аднагодкі мае, яны ўжо старыя дзяды. Я не магу ісці павольна. Яны ўжо ідуць разважліва, разважаюць па вуліцы. Я кажу, я адбягаю метраў на 300 і чакаю. Я кажу, што вы так сунецеся, як? Ну як жа мы ж не можам месціся так? І таму мне лепей з маладымі хлопцамі і дзеўкамі, чым са старымі. А агульныя тэмы для размоваў ёсць? Агульная тэма для размоваў — это наше жыццё. А ты ж гэтае жыццё пачаў памятаць гадоў з 5. Можа, нават і раней. Бо, разумееш, я нарадзіўся на вуліцы Маскоўская. Там была свалка. На гэтай свалцы прывозілі зброю. І гэтую зброю там рэзалі на кавалкі і потым адправлялі на заводы на пераплаўку. Мы яшчэ малымі дзецьмі, мне было 4-5 гадоў, лазілі туды на свалку гэтую, варавалі гэтыя пісталеты. У мяне у сараі стаяў кулямёт, Максім, нямецкія кулямёты, гранаты нейкія ляжалі, фаустпатроны, пісталетаў гэтых было. У трэцім класе мяне вызывалі да завуча ці да дырэктара школы, прыходзілі там у цывільным людзі і казалі: «Так, Плясанаў, гэта твой пісталет?» Я казаў: «Не, не мой, гэта Сергея». «А гэта мой. А яшчэ ёсць. А дзе? Ну, дома». Ну, пайшлі да цябе да хаты. Прыходзяць да хаты, дзе? Я кажу: «Вось у гэтым». Яны забіралі, бацька потым мяне рэмнём біў. Ну, а мы зноў лазілі, зноў варавалі гэтыя пісталеты і гулялі з імі ў вайну. Зараз ужо проста цяжка нават такое зразумець, што такое магчыма было. Это якія былі гады? Гэта быў 54, 55, 56, 57 год, усе гэтыя гады. Я ў сваім двары выкапваў кулямёты, аўтаматы нямецкія, выкапваў з зямлі. І гэта праўда. З таго часу я такім і маладым дурнем і застаўся. Пролетела, грудь протяла мне, ты конь мой черный круг уродовал мяне, але шаблі москаля я все ж не мину. Похиснулся я, ты коню шапну. Гей, ты конь мой черный круг, гей, ты обрезаку. Гей, да густы туман, гей, ты бацька таман, ты бацька таман. Одной ноги я пришел с войны, конь лятыну стал, жонку я обнял. Годины не прошло, комиссар пришел, подвязал коня, да и жонку звел. Эй, ты, конь мой черный круг, эй, ты обрезал. Туман, гей, ты бацька таман, ты бацька таман. Спаса со стены под кашулю зняв, хату подпалил, ты обрез достав. С москалями жить, марнавать житё, застаецца ў лес альбо ў небыццё. Эй, ды конь мой чорны круг, эй, ды абрэза гук, эй, да густы туман, гэй, ды бацька таман, ты бачка таман, ты бачка таман. Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму Барды свабоды. Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52. У Менску вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Струва са свежым выпускам навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. На большасці фондавых рынкаў Азіі назіраецца ўздым у сувязі з прадстаўленымі плянамі ўрадаў па ўратаванні нацыянальных эканомік. Аналітыкі асцярожна каментуюць уздым на рынках, азначаючы, што пакуль рана гаварыць пра эфектыўнасць гэтых плянаў. Былы дзяржсакратар ЗША Колін Паул падтрымаў кандыдата на прэзідэнта дэмакратычнай партыі Барака Абаму. Ён заявіў, што лічыць Абаму лепшым кандыдатам. Выбары ў ЗША адбудуцца 4 лістапада. ЗША лічыць, што сітуацыя ў раёне Паўднёвай Асеты пакуль бяспечная. Пра гэта заявіў дарадца дзяржсакратара Дэніел Фрыд, які зрабіў падарожжа па грузінскіх паселішчах у буфернай зоне. Украінскі прэм'ер Юлія Цімашэнка заявіла ў тэлезвароце да народу, што датэрміновых выбараў не будзе. Раней прэзідэнт Віктар Ющэнка датэрмінова спыніў паўнамоцтва Вярхоўнай Рады і прызначыў пазачарговыя выбары на 7 снежня. Грузінскія ўлады заявілі пра абстрэл вёскі Хурча ў памежным Зугдыцкім раёне з боку Абхазіі. Паводле Тбілісі страляніна вялася прыкладна 20 хвілінаў. Былі пашкоджаныя дахі, некалькі дамоў, з мясцовых жыхароў ніхто не пацярпеў. Прадстаўнікі абхазскіх праваахоўных органаў адрынаюць сваю датычнасць да інцыдэнту. Гэта былі навіны, ну і зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы асвятляем у гэтай гадзіне жывога эфіру. Шэсцьдзесят пяць гадоў таму было знішчанае менскае гета. Сёння на мемарыяле «Яма» адбудзецца ўшанаванне ахвяраў. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмсілаў сёння будзе абмяркоўваць сваю тактыку ў сувязі з прыпыненнем візавых санкцыяў еўразвязу да беларускага кіраўніцтва. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла павіншавала кіраўнікоў і заснавальнікаў БНФ з 20-годдзям. Беларусь збіраецца ў часы фінансавага крызісу прапанаваць гарантаваныя ўклады, у тым ліку і замежнікам. У вёсцы Ваверка Лідскага раёну парушаныя помнікі і крыжы больш як на сотні магілаў. Міліцыя абяцае грашовую ўзнагароду за дапамогу следству. А ў Лідзе выйшла кніга з вершамі мясцовых паэтаў «Шануйце роднае слова». Ад сёння павялічваецца цана на звадкаваны газ у балонах для насельніцтва. Адпаведную пастанову Міністэрства эканомікі выдала 8 кастрычніка. Згодна з ёй, цэны ўзраслі на запраўку балонаў аб'ёмам да 1, 5, 12 і 27 літраў. У міністэрстве гаворыць, што цана запраўкі самага хадавога ў спажыўцоў балону аб'ёмаў 50 літраў засталася ранейшай. У чым сэнс такога рашэння? Эканамісты лічаць, што гэтае рашэнне не столькі эканамічнае, але палітычнае. Яны прагназуюць, што неўзабаве цэны зраўняюцца. У Міністэрстве эканомікі кажуць, што павышэнне цаны на запраўку балёнаў з вадкаваным газам закране адносна невялікую групу насельніцтва, у асноўным дашнікаў і кіроўцаў. Установлена цана на газ зжыжаны для заправкі газавых балонаў аб'ёмам 1 літр 12 і 27, реалізуемае насельніцтву ў размере 1300 рублей за 1 кілаграм. 50 літраў, эти большие балоны, те не падаражалі. В настоящее время действует цена, установленная 5 июня в размере 1300 тысячі рублей за один кілограм. Тлумачыць прэсавая сакратарка міністэрства Наталля Пацейка. Чым матываванае нелагічнае на першы погляд рашэнне, яна не патлумачыла. Эканаміст жа Пётр Мігурскі перакананы, што чыноўнікі збіраліся падняць кошты на ўвесь балённы газ, аднак пакуль не наважыліся. По поводу повышения цен на энергоносители. Изначально затрагивается небольшой сектор населения, которое пользуется газом, обозначено баллоном, а впоследствии все это будет распространено и на остальную часть населения. Поводле спадара Мігурскага улада не хоча рызыкаваць. Яна зацікаўленая, твердзіць эканаміст, у захаванні бачання стабільнай і кантраляванай эканамічнай сітуацыі. Мы должны вот что видеть. Поскольку мы природный газ закупаем у России и поскольку мы продаем население. На этом государство выигрывает огромнейшие деньги, поэтому рисковать государству, конечно же, в данном случае нельзя, потеряет электорат. 2011 год не за горами. На Магілёўшчыне з ваткаваным газом у 50-літровых балёнах карыстаюцца каля 200 тысяч спажыўцоў, кожны шосты жыхар в области. Цяпер заправка адной ёмістасці абыходзіцца спажыўцоў 30 800 рублёў. При ашадным карыстанні хапае на месяц паўтары. Каб даведацца пра настрой людзей, я наведаў Магілёўскі район Карабанаўка. Навіну пра павышэнне цаны на газ тут чулі па радыё. Тое, што 50-літровыя балёны будуць запраўляць, як і раней, па старой цане, людзі ўспрымаюць скептычна. Не можа, кажуць, такога быць, каб адны балёны напампоўваліся адным коштам, другія другім. Усё адно зраўняюць. Электраэнергія расце, і газ расце, і дрова растуць, і брикеты, вугаль, усё то, што ў абіходзе неабходзіма. Што мы практычна можам змяніць? С кожным часом жыццё даражае. Я вось жывёлам сваім купляю корм, так головы курыныя 930 стоілі, а сейчас 1800. Толькі чалавечае жыццё не даражае. Цены ж павышаюцца ў магазіне кожную нядзелю. Жыцці даражае і даражае. За што увеличэнне цэн, служба прэзідэнта жыве, працвітае і сам прэзідэнт. На Карабанаўцы да прыкладна паловы дамоў падведзеныя газавыя трубы. Не ўсе, аднак, іх гаспадары знайшлі неабходныя сродкі на завяршэнне газавага монтажу. Дорага, кажуць, з імі згаджаюцца і тыя, да каго газ яшчэ не падвялі. Мне ўдалося пагутарыць з прадстаўніком адміністрацыі Ленінскага району, які агітаваў карабанаўцаў за прыродны газ. Да канца 2009 году на Карабанаўцы, кажа чыноўнік, плануецца газафікаваць дзве вуліцы. Паводле яго дзяржава пакрывае 30% выдаткаў на падводку трубы, астатнія 70% клопат спажыўца. Акрамя таго, насельніцтва павінна арганізаваць таварыства. Довады чыноўніка не дужа натхнялі людзей. Для кожнага двара ён спыняўся хвілінаў на 10 і незадаволена сыходзіў. Людзі ж, як і раней, спадзяюцца на спрадвечныя крыніцы цеплаэнергіі, дровы і торф. 7:37 у Менску, выслухаеце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні былы міліцыянт Андрэй Левінаў. Ён служыў участковым, 11 гадоў у службе дазнання, быў намеснікам начальніка РАУС. За сваёй прынцыповасці, нежаданне саступаць просьбам, тэлефонным парадам і неабгрунтаваным загадам начальства, кар'ера капітана Левінава складывалася складана. А пасля таго, як насуперак кіраўніцтву ён вырашыў удзельнічаць у парламенцкіх выбарах і скласці канкурэнцыю кандыдату ад улады, быў наогул звольнены. Грамадскага рэдактара распытвае Александр Уліцёнак. Сколько вы прослужили в милиции? 15 лет. Участковый инспектор. 11 лет я был в службе дознания. Был замначальника одного из РУВД. Закончил опять участковым. С чего начал? Это было некое покарание для вас? Меня просто в очередной раз хотели уволить по надуманным основаниям. Но у них ничего не получилось. Я согласился простым участковым. Что в службе додавало вам оптимизму? Отношение простых людей говорит само за себя, что ты на своем месте, и ты нужен людям, и ты помогаешь людям. Мне, в принципе, всегда было не очень интересно, как смотрят на мои действия какие-то руководства. С чем были связаны те выпадки, когда от працы, как кажут, настрой пропадал? Даже не столько от своего руководства, сколько от товарищей, с которыми вместе служишь. Вроде бы все офицеры, а люди поступают совсем не по-офицерски. Предают. Просто обычная человеческая подлость, она всегда выбивает из колеи. Андрей, теперешняя белорусская милиция, она народная, те вертикальная, то бок владная? Естественно, она вертикальная. Не зря же даже говорится, отдел внутренних дел администрации такого-то райотдела. Чему вы отчули потребность стать депутатом палаты представников? За 15 лет я понял, что законы надо менять кардинально. Я шел, чтобы на том, что есть, построить новое, изменить в лучшую сторону. Получается, что все законы для чиновников и сделаны под них, но никак не под простого человека. А это надо менять. Скажите, а что вы уведали под час выборчей кампании про народ и про владу? Ну, нового про власть я, наверное, ничего не узнал. Власть играет свои игры по своим правилам и никогда этот закон соблюдать не будет. Я это просто раньше знал, а теперь я прочувствовал. А народ, как бы там ни было, они понимают, что в милиции тоже есть нормальные люди, которые выполняют закон, а не играют в игры чиновников. Всім при тим, у масі своїй, по ваших назіраннях, люди тепер бояться, поважають білоруську міліцію, ті попросту лічать за ліпше не мати з її справу. Практично, наверное, її не вважають. Більше вони бояться її, розглядають білоруську міліцію тільки як карательний орган. Головний редактор «Свободи» – ви. Я нагадаю, што грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні будзе былы міліцыянт Андрэй Левінаў. 30 кастрычніка споўніцца 20 гадоў ад моманту першай масавай акцыі гонар Дня памяці продкаў дзяды, жорстка разагнанай праваахоўнымі органамі. Сёння свой погляд на тыя падзеі прапануе выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі «Беларускі народны фронт» на Беларусі, адзін з арганізатараў акцыі Юрась Беленькі. Я уже в той час был в складе «Толоки». Мы активно занимались этой организацией. Мне было 28 годов, и с позиции сегодняшнего дня можно сказать, что молодой человек. Сама позиция, конечно, имела выключенное значение в таким вот эмоциональном плане, в плане переосмысления того, что есть, отбывается в громадстве. Миновито в этот день, докладно, когда все оценка была зарублена зеленым поздняком, отбылась трансформация просто на толпу у народ. Я бы сказал, отбылась криштализация национально-вызвольного руху белорусского народного фронту и отбылось вылучение лидером Зянона Пазняка. Комплекс подеял, коли был надрукован у линии артикул Зянона Пазняка «Куропаты. Дорога смерти», решение архкомитета фронту. Логично в завершении всего этого процесса отбылось это дыкаля московских могилок. Рушили на Куропаты. Причем это же не было заплановано. Тады брутальная сила была ужита. Водометы, автоматчиков, щиты. В принципе, никто из нас никого не бачил. И тут раптом этой концентрации газы были ужиты, вот тогда я впершу не отшу. Пах чаромки так званой. Кульминационный момент. Коли рушили на Куропаты, нас, коли уже машины догнали, окружили, выступ Зенона Поздняка. Он стал говорить, мне кто сказал, сядайте, кто там на кукишке, кто на колени. Снег это буйный пошел. Тогда Зенон вернулся и до милицианта. Вы же так само сыны Беларуси. И это вот заняло полную напруженность. Это яркая промова Поздняка. Сама ситуация, это буйный снег, вот это отточение вокруг нас был кульминационный момент и створение фронту, и вылучение с глубинь национально-вызвольных настроев, национально-вызвольных помкнений у белорусов, своего лидера Зенона Пазняка. И вот до этой поры он таким лидером и есть. 30-е кастрычника 1988 года. Момент и нараджение фронту, и пункт отлику, с якого мы рушили до нашей незалежности. Это, саправды, был такий момент, який, може быть, змянил громадство наше. И на это памятные дяды у Куропатах згадывал Юрась Беленькі. Шановные слухачы, пасля пераходу на зимовый час у неделю 26 кастрычніка меняются хвалі частоты беларускай свободы. Час передачаў застаецца незменным раніцай от 6 до 8 и от 6 гадзіны вечара до полночи. Запишите, калі ласка, наши новые хвалі частоты. Пачніце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішні живы эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце короткие хвалі. От 18 гадзіны наши передачи гучаць на частотах 9415 и 9865 кГц, хвалі 31 метр. От 20 гадзіне настройтеся на частоты 6105 и 9865 кГц, хвалі 49 и 31 метр. От 22 гадзіны до полночи Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на середних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу. Вакол Беларусі за 100 секундаў. У сувязі з 20-мі ўгодкамі ўтварэння БНФ старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла накіравала віншаванне старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянону Пазняку, выканаўца абавязкаў старшыні КХП БНФ Юрасю Беленькаму, старшыні партыі БНФ Лявону Баршэўскаму, першаму намесніку старшыні партыі БНФ Вінцуку Вячорку. Паводле Івонкі Сурвілы, падзея 19 кастрычніка 1988 году назаўсёды застанецца ў Беларусі. Русская гісторыя як выява спрадвечнага імкнення нацыі да свабоды. У Бабруйску открыли мемориальный знак у память по ахвярах Холокосту. У осень 1941 года нацисты забили больше за 10 тысяч вязняў Бабруйского гета. На урочистости присутничали представники местовой габрейской громады, белорусских и замежных культурных и религийных габрейских организаций, а так само представники улады, первый секретарь амбасады Израиля у Беларуси Александр Карел. Теперь на месте гета находится Бабруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Візуальны код часу постсавецкае мастацтва плаката Беларусі, так называецца выстава, якая на гэтым тыдні адкрыецца ў Берліне. У экспазіцыю ўключаныя работы 16 беларускіх плакатыстаў. Яны ахопліваюць перыяд ад пачатку 1970-х гадоў да цяперашняга часу. Старшыня Еўрапарламенту Ханс Герт Петэрынг заклікаў беларускія ўлады зняць забарону на ўезд у Беларусь для палітыкаў еўразвязу ў якасці кроку ў адказ на адпаведнае рашэнне еўрапейскіх міністраў. Гэта былі навіны з Беларусі і яшчэ коратка пра надвор'е. Паводле звестак сайту Meteobay, сёння 20 кастрычніка ў Берасці чакаецца 12-14 градусаў цяпла, у Віцебску да 9, у Гародні 10-12, у Гомелі 9-11, у Магілёве і Менску 6-8 градусаў цяпла, дождж прагназуюць толькі ў Гомелі і толькі з раніцы. Ну а зараз слова Любові Лунёвай, якая чытала свежыя нумары незалежнага друку. Тэмай нумару сённяшняй Белгазеты сталі прыпіскі. Прыпіскі як з'ява, не толькі ў аграрным сектары, але і ва ўсёй эканоміцы Беларусі. Журналісты звярнулі ўвагу на гэтую праблему пасля таго, як кіраўнік дзяржавы даручыў дзяржконтролю разабрацца з прыпіскамі. Ці можна спыніць іх нейкімі указамі ці крымінальнымі справамі? Пра то, як робіцца прыпіскі, Белгазеце распавёў былы старшыня Бабруйскага выканкама Уладзімір Аўчынкін. На сторонках Белгазеты абмяркоўваюцца магчымыя наступствы указу Александра Лукашэнкі на конт аздараўлення дзяцей, у прыватнасці тое, што нельга будзе больш за 3 разы наведваць адну і тую ж краіну. Журналісты параўналі досвед у аздараўленні сваіх маленькіх грамадзянаў ва ўкраіне і Беларусі. Беларусь у 2009 годзе не сутыкнецца з праблемай паставак газу. Аб'ём 21,6 мільярдаў кубаметраў ужо згоднены. Засталося толькі ўзгадніць з расійскім бокам цэны, падрабязнасці ў матэрыяле газеты «Беларусы і рынак». Газета высвятляе, якім чынам адаб'ецца сусветны фінансавы крызіс на беларускай эканоміцы. Прафесар Злотнікаў выказваецца на старонках газеты аб тым, што ўраду застаецца толькі адна магчымасць – продаж уласнасці. Александр Лукашэнка даручыў старшыні Нацбанку падрыхтаваць праект аднаго дэкрэту, якога пра гэта можна прачытаць у артыкуле Ірыны Крыловіч. беларускія банкі могуць стаць прывабнымі для замежнікаў. Кіраўнік дзяржавы даручыў старшыне Нацбанка ў бліжэйшы час падрыхтаваць праект дэкрэту аб гарантаванні вяртання ўсіх банкаўскіх дэпазітаў незалежна ад іх памера. Таксама прадугледжваецца магчымасць замежным грамадзянам трымаць свае грошы ў беларускіх банках без абмежаванняў і дэкларацый. Гаварыла Ірына Крыловіч. Газета «Наше слово» нумар прысвяціла двум з'ездам – партыі БНФ і таварыства беларускай мовы. Цікавыя пытанні і параўнальны аналіз таго, што было запланавана і што ўдалося здзейсніць. У Лідзе выйшла кніжка «Шануйце роднае слова», у якой 47 мясцовых паэтаў надрукавалі вершы пра беларускую мову. У кніжцы 96 старонак. Падрабязнасці ў свежым нумары газеты «Наше слово». Вы на хвалях Радыё Свабода. У вёсцы Ваверка Лідскага раёну невядомыя парушылі помнікі і крыжы прыблізна на 120 магілах. Здарэнне па маштабах аказалася досыць незвычайным. Міліцыя паабяцала грашовае ўзнагароджанне за дапамогу следству, паведамляе Сергей Страўцоў. У Ваверцы знаходзіцца цэнтр сельсавету. Гэта вялікая вёска. У мясцовым сельсавеце мне паведамілі, што міліцыя пакуль што не знайшла злодзеяў. А як наконт пачатковай версіі аб тым, што ўчыніць вэрхал на могілках маглі б яны? Ці б яны, ці якая-небудзь секта. Малаверагодна, чтоб хто-то п'яна на такое пашоў. У нас большое кладбішча, і вот там вдоль дорожкі, в глубіне кладбішча, ўсё гэта сломана. У нас это кладбище где-то передвоенного периода, вот в основном там захоронение 50-е, 60-е годы вот в этом месте. Что робили жихары Ваверки после здарэння на вясковых могілках? Ці зверталіся по допомогу у сельсовет? Памятников, в принципе, поломано немного, которые старые памятники, они только что свернутые, а так люди уже восстановили. Там найти гроши, поднять, просто его на место поставить, и все. Не, люди сами восстанавливали. На что до этого никто не обращался, допомоги не просили. Которые больше новые памятники, то там уже люди больше такие зажиточные, у которых есть средства восстановить. А которые старые памятники, то они только что скинутые, а так они целые остались. Только их поднять и на место поставить. Разбитых мало. Як часто і ў якіх выпадках міліцыя звяртаецца па дапамогу да насельніцтва, абяцаючы грашовую ўзнагароду за звесці пра магчымых злодзеяў? У абласной управе ўнутраных справ мне паведамілі наступнае. По памяти, так сказать, наиболее такие резонансные преступления. Ну, бывали случаи. А какая сумма или как? Это, в принципе, там, это оперативная работа, оперативники занимаются, да, там у них какая-то есть статья расходов. Даже когда вопрос это на совещаниях, тогда прессу удаляют. Супрацовник милиции удокладнил. Про здарэнне у Ваверцы люди говорят и в Лиде, и во всем районе. Это дерзкое злочинство, якое мае великий громадский резонанс. У городе давней был напад на инкассаторов с автоматом, и по допомогу милиция зверталась до людей. У Слонями отбылось тяжкое злочинство. Забойства таксама абяцаюць за інфармацыю грошы. Што датычыць пашкоджання надмагіляў, то такія злачынствы здараюцца раз-пораз, і ёсць выпадкі, калі міліцыі ўдаецца затрымаць злодзеяў, паведамілі мне ў абласной управе ўнутраных справ. Это быў наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў. Ну а зараз Міхась Скобла пра гасцей сваёй перадачы «Дом літаратара». У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым. А паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». Дом літаратара у нашай вечаровай праграме, якая пачынаецца ад 18 гадзіны. У чэрвені беларускі парламент прыняў папраўкі ў закон аб рэкламе, адпаведна з якім у краіне будзе забароненая рэклама экстрасэнсаў, астролягаў, варажбітак і чараўнікоў. Забарона на рэкламу дзейнасці датычыць і прыватных псіхолагаў. Да ўступлення паправак у законную сілу яшчэ далёка, але наступствы прынятых зменаў ужо ёсць. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская. Доследы свабоды. Намесніца старшыні парламенцкай камісіі жыллёвай палітыкі, будаўніцтва, гандлю і прыватызацыі Ганна Бурава тлумачыць, якім чынам сярод прадказальнікаў і варажбітоў апынуліся псіхолагі. Психологическая помощь вообще будет запрещена. Только для государственных организаций и организаций, которые оказывают психологическую помощь бесплатно. По той причине, что вот сейчас очень много психологическая помощь под личиной. Вот, допустим, пишут психологическая помощь рекламу, а потом позвоните Маше, Даше. Это тет разговор, минута доллар. Попробуйте определить, где и что. Вольга была і супрацоўніца фірмы, якая дапамагала грамадзянам пазірнуць у будучыню з упэўненасцю ці разагнаць сум размоваю коштам ад 1,5 до 3 тысяч беларускіх рублёў за хвіліну. Яна сведчыць, што прынятыя ў закон папраўкі ўжо адбіліся на працы гэткіх фірмаў. Гэты бізнес характарызуецца 12-м арканам Таро, засілены, які падвешаны чалавек, які цяпер вісіць паміж небам і зямлёй. У Беларусі працуе 5 такіх фірмаў, і на кожную з них, так ці іначе, гэта ўжо ўздзейнічала, хоць у другім чытанні палата прадстаўнікоў яшчэ папраўкі ў закон на рэкламе не разгледзела. Уздзейнічала якім чынам, юрысты сродкаў масавай інфармацыі, які давалася рэкляма, проста сталі страхавацца і не браць наўпроставую рэкламу паслугаў астролягаў і варажбітоў на Таро. Гэта прывяло да таго, што ў жніўні старыя макеты рэкламы не прымалі, а новыя гатовыя яшчэ не былі. Без рэкламы званкоў значна паменела. Багата супрацоўнікаў мусілі звольніцца. Але выйсця не давялося доўга шукаць, працягвае мая суразмоўца. Зрабілі макеты, дзе гэтыя паслугі рэкламаваліся ўскосна. Пачалі рэгістравацца ўсялякія там клубы жаночай лініі, клубы там сяброўка, савет да любоў, сямейная рада, такога кшталту. Сталых кліентаў фірмы прадбачцы будучыні не страцілі. Телефануюць на тую ж там жаночую лінію альбо там клуб сяброўка і пытаюцца, ці можаце вы паваражыць на картах Таро. Ім адказваюць: "Так, канешне". 26-гадовая Алена з Менску лічыць сябе цалкам рацыянальным чалавекам, працуе піар-менеджарам. Сваё захапленне тэлефоннымі прагнозамі Таро называе бяскрыўднай забавай. Иногда звоню в эту службу, когда вот у меня какие-то жизненные неуспехи, неудачи, и мне сложно принять какое-то решение. Вот этот расклад меня все-таки как-то воодушевляет. Я принимаю решение. Очень часто вот какой-то настрой мне расклад этот придает. У меня есть женщина, вот с которой я уже общаюсь давно достаточно, и звоню ей все время. У меня, в принципе, все сходилось, что она мне говорила. На думку громадского редактора «Радио Свободы» Миколая Халезина, забарона рекламы экстрасенсов и ворожбиток – идея бессенсовна. Гэта барацьба з формай, а не сутнасцю праблемы. Прыкладна гэтак сама выглядае і гісторыя барацьбы з прастытуцыяй. Гэта нічога не дасць, бо ёсць вельмі шмат шляхоў да сэрца таго, хто шукае нешта такое ж. Калі ёсць інтэрнэт, ёсць лістоўкі, ёсць налепкі, ёсць самыя розныя от шляхі, як дайсці да таго чалавека, які аддаць грошы за гэтыя паслугі. Патрэбна не прямая забарона, а патрэбна нейкая праца, якая б распавядала людзям, што гэта не тое, што яны шукаюць. Павінна быць нейкая экспертыза, якая б прывяла да таго, каб людзі зразумелі, што ім прапануюць. З гэтым меркаваннем пагаджаецца і Вольга, якая варожыць на картах Таро. Люди ідуць да псіхолага толькі тады, калі яны самі усведамляюць свае праблемы і хочуць іх вырашыць. Да варажбіткі альбо да астролага яны ідуць тады, калі не хочуць вырашаць свае праблемы і хочуць цуда. А варажбітка ім, у прынцыпе, пачынае расказваць прыкладна тое самае, што псіхолаг, патрабуе знопкі ад варушэнняў. Ці выжывуць у Беларусі варажбіты? Гэтым цікавілася Юлія Рамашэўская. 7:57 у Менску і завершаецца гадзіна нашага ранішняга жывога эфіру. І пад канец Зміцер Вайцюшкевіч з песняй «Калыханка для дарослых». Панцирь асфальту, ти помнишь ты, як выглядала новое небо над новой краиной. Ти памятай, тишей каля ласка, я засынаю. Ти помнишь ты, як у поветры пахла вясною ды ветрам свабоды. Ці помніш ты, якой была моцнай падвойная кава, што нас ратавала? Ці памятаеш, ці памятаю, цішэй, калі ласка, я засынаю. ці помніш ты начныя вандроўкі пастомленай цішы вуліц бязлюдных, ці помніш ты, як неслі глупоту і шэптам казалі розныя бздуры. Ці памятаеш, ці памятаеш, цішэй, калі ласка. Ти помніш ты, як потым дадому вярталіся ранкам о пятай гадзіне? Ти помніш ты, як мала мы спалі? Ти помніш ты, як шмат мы прыснілі? Ти памятаеш, ти памятаеш, тишэй, калі ласка, я засынаю. Ти памятаеш, ти памятаеш, тишэй, калі ласка, я засынаю.